zaburzeniu objawów przewlekłej i w dolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niemal 200 interwencji strażaków w związku z ulewami i burzami. Najgorzej ma być jednak dopiero nadchodzącej nocy. Z powodu złej pogody do szkoły ewakuowano harcerskie obozowisko na Śląsku. W sumie przeniesiono 250 osób. Ulewy również w środkowej Rumunii. Tam woda z rzeki zalewała domy. Od północy strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 180 razy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej pracy mieli na Podkarpaciu, Opolszczyźnie i Mazowszu. Działania prowadzone przez Straż Pożarną polegają głównie na wypompowywaniu wody z zalewnych ulic, piwnic i posesji oraz usuwaniu ewentualnych wiatrołomów. Powiedział nam Wojciech Gralec ze Straży Pożarnej. Synoptycy podwyższyli stopień alertów pogodowych związanych z silnymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. Dla Opolszczyzny, Śląska i części Małopolski obowiązują ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Dla centralnej i wschodniej Polski zostały wydane alerty drugiego stopnia. Obozujący na Śląsku harcerze z Białegostoku musieli przenieść się w bezpieczne miejsce. W związku z ostrzeżeniami obozu w Ustroniu Lipowcu ewakuowano. 250 osób umieszczono w jednej ze szkół w Ustroniu. To standardowe działania prewencyjne, nie ma powodów do niepokoju, zapewnia harcmistrz Krzysztof Jakubowski. W trosce o nasze dzieci, a także zgodnie z naszymi procedurami bezpieczeństwa, podjęliśmy decyzję o prewencyjnej ewakuacji obozów do miejsc wcześniej wyznaczonych i uzgodnionych, przewidzianych w scenariuszach, które zawsze ćwiczymy na początku obozu. To działanie ma na celu wyłącznie uniknięcie potencjalnego zagrożenia i zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom obozu. Także wojewoda podlaski polecił strażakom, aby skontaktowali się z komendantami obozów harcerskich, które odbywają się w regionie. Wszystkie mają wyznaczone miejsca ewentualnej ewakuacji. Ulewne deszcze zamieniły drogi w rzeki i uszkodziły rurę gazową w Cisnadiarze w okręgu w środkowej Rumunii. Rzeka przepływająca przez miasto wystąpiła z brzegów i zalała ulice, podwórka oraz domy. Strażacy wypompowywali wodę z posesji oraz budynków i pomagali usuwać błoto. Niektórzy mieszkańcy nie mogli dostać się do domów. Mieszkam w Cisnadiarze od 2015 roku i nigdy nie widziałam tu tak wysokiego poziomu wody. Rzeka wystąpiła z brzegów. Wygląda na to, że mój dom ucierpiał najbardziej. Właśnie wróciłam, nie wiem co znajdę w środku, nie mogę wejść. Ogrodzenie też jest uszkodzone. Ludzie próbowali otworzyć bramy, ale nie udało im się. Są tam drewno i muł. Od 1975 roku rzeka nigdy nie wylała tak jak dzisiaj. Niezależnie od tego, jak ulewne były deszcze, nigdy tak nie wyzbrała. W powodzi, która przetoczyła się przez miasto, ucierpiało kilka samochodów. Papież ponownie zaapelował o zawieszenie broni na wszystkich frontach wojennych i o pojednanie. Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas południowej modlitwy Anioł Pański. Po modlitwie papież wyraził swoją bliskość wobec wszystkich, którzy cierpią z powodu wojen, szczególnie z ofiarami nowego konfliktu na granicy Tajlandii i Kambodży. Mówił o cierpieniach i głodzie Palestyńczyków w strefie Gazy. Wskazał, że należy szanować godność każdego człowieka. Niech Książę Pokoju skłoni wszystkich do poszukiwania dialogu i pojednania. Ponawiam mój apel o zawieszenie broni, zwolnienie zakładników i przestrzeganie praw człowieka. To humanitarium. W rozważaniach przed modlitwą Leon XIV powiedział, że nie może modlić się do Boga jako ojca ktoś, kto jest surowy i nieczuły w stosunku do innych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy silne burze i ulewy, najgorzej ma być na południu kraju. Natomiast do końca dnia w całej Polsce przeważnie pochmurno, z opadami deszczu i burzami. Przejaśnienia możliwe jedynie na północy. Najcieplej teraz na zachodzie do 24 stopni, a w pozostałych regionach przeważnie od 20 do 22. Autopromocja. W porannej mgiełce wyspa jest górą. Wakacyjna lektura w Trójce. Jarosław Mikołajewski. Przeczytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Jest gorąco. Niebo niebieskie na tyle, by spełnić obietnicę, jaką rzeczownik niebo nosi w przymiotniku. Od poniedziałku około 11:45. Autopromocja.

A teraz sprawdźmy, co w sporcie piszczy. W Łodzi trwa właśnie mecz o brązowy medal Ligi Narodów Siatkarek. Nasze zawodniczki od godziny dzielnie walczą z Japonkami. Przenosimy się szybko do Łodzi, gdzie na żywo mecz ogląda Rafał Bała. I zapowiada się na to, że tutaj na godzinie z prysznicem się nie skończy. Oczywiście jest 1-1, 9-7 w trzecim secie Polki prowadzą, ale to jest zacięte spotkanie. Japonki bardziej zmęczone, bo one w półfinale przegrały z Brazylijkami, ale minimalnie 2-3. To był pasjonujący mecz. Polki dostały ogromne lanie od Włoszek, no ale odrobiły lekcje. Widać, że trener Stefano Lavarini dobrze przygotował je pod względem mentalnym. Polska wygrała pierwszego seta do 15, w drugim poległa minimalnie do 24, a w trzeciej partii prowadzą biało-czerwone 9-8. Rafał Bała, będziemy się łączyć, dziękujemy za relację, trzymamy kciuki i rękę na pulsie. Przypominamy też, że o 20 w finale zmierzą się ekipy Włoch i Brazylii. Kolejny dobry występ Katarzyny Niewiadomej na trasie Tour de France. Nasza zawodniczka zajęła 6. miejsce na mecie drugiego etapu z Brestu do Camper. Warto też wspomnieć o występie Dominiki Włodarczyk, która była 11. Najszybciej linię mety przekroczyła Mavi Garcia. Dzisiejszy etap był przewidywany dla sprinterów, to się tak skończyło prawie, bo Mavi odjechała nam na 5 do mety. Tak naprawdę żadna drużyna nie była mega zainteresowana pogonią, a naszym planem było, żeby właśnie przejechać bez żadnych strat, bezpiecznie od początku do końca i też się tak udało. Z pomocą dziewczyn dokonałyśmy planu, powiedzmy w 90%, bo też chciałyśmy wygrać z koły, natomiast to się nam nie udało. A w generalce na czele Kimberly Pinar, a tuż za nią z tym samym czasem Marianne Vos. Niewiadoma czwarta z 10 sekundami straty do liderek. W Paryżu 112 edycję Wielkiej Pętli kończą właśnie panowie. Trwa ostatni etap. Do przejechania mają 132 km. No i trofeum to już pewne praktycznie, musi tylko dojechać do mety. Czwarta wygrana i odbierze ją Tadej Pogaczar. Do kolarstwa wrócimy w ciągu dalszym trzeciej strony medalu. Pogoda torpeduje dzisiejsze zmagania w Grand Prix Belgii Formuły 1. Start, który pierwotnie był zaplanowany na godzinę 15, został przesunięty o prawie 1,5 godziny z powodu intensywnych opadów deszczu. Ostatecznie kierowcy wystartowali za samochodem bezpieczeństwa. I sprawdzamy, co się dzieje na czele aktualnie Oscar Piastri przed Lando Norrisem, Charlesem Leclerciem i Maxem Verstappenem. Wracamy na europejskie jak najbardziej, ale krajowe boiska w PKO Ekstraklasie. Dzisiaj mecze naszych eksportowych drużyn. Raków Częstochowa niespodziewanie przegrał z Wisłą Płock 1-2. O 17.30 początek starcia Jagiellonii z Widzewem. Na 20.15 zaplanowano spotkanie Korony Kielce z Legią Warszawa. W pierwszej lidze pierwsza wygrana Wieczystej Kraków, 2-1 z Pogonią Siedlce. W takim samym stosunku zakończyła się rywalizacja Ruchu Schorzów z Górnikiem Łęczna. Od 17 Polonia Warszawa gra z GKS-em Tychy. Jak na razie jest 12 minuta i remis 0-0. Czekamy na rozstrzygnięcia, bo w Tbilisi o krok od medalu szermierczych Mistrzostw Swojej Świata jest Zuzanna Cieślar. Nasza szablistka dotarła do półfinału, w którym zmierzy się z Ukrainką Aliną Komaszczuk. W 1/8 będą walczyć też nasze drużyny florecistek i szablistów. Jutro w ćwierćfinale florecistki powalczą z Hiszpankami. Szablistów czeka rywalizacja z Amerykanami. Obrodziło medalami na zakończenie letniej uniwersjady. Złoty medal zdobyła męska sztafeta 4x400 metrów. W tej samej konkurencji wśród pań nasze reprezentantki były drugie. Srebro w biegu na 800 metrów padło łupem Macieja Wyderki. Swoje dorzucili też wioślarze. Srebro zdobyła męska 8. Brąz przypadł kobiecej dwójce podwójnej. Z Niemiec Polacy przywiozą aż 24 medale. 5 złotych, 11 srebrnych i 8 brązowych. W Hiszpanii polska sztafeta pięcioboistek to bliska sercu dyscyplina, mojemu sercu oczywiście. W składzie Karbownik, Biernacka i Kapała 7 miejsce w Mistrzostwach Europy nasze panie zajęły. Mistrzyniami Węgierki. Rekordy życiowe niewiele dają naszym pływakom na Mistrzostwach Świata. W eliminacjach mimo poprawienia swoich dotychczasowych osiągnięć odpadli Krzysztof Chmielewski i Zuzanna Famulok. Eliminacji nie przebrnęli też Dawid Wiekierka, Kacper Czapla i sztafeta 4x100 stylem dowolnym. Rozpędza się tenisowy tur przed US Open. W Waszyngtonie znamy już skład finałów. Zagrają o zwycięstwo Leila Fernandez i Anna Kalińska. U panów Alejandro Dawidowicz Fokina i Alex de Minaur. Mecze dziś wieczorem. Przypominamy numer 2273. Zapraszamy serdecznie. W każdej sportowej sprawie można do nas dzwonić. No i jedziemy. 14 po 17. Czas zacząć i zagrać nagle. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. Studio Euro 2025 w Trójce. No i witamy w studiu Weronikę Morzejko, Encyklopedię Futbolu Żeńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto śledzi Weronikę na Instagramie, ten wie, że wszystko Weronika wie. Dzisiaj finał. Nerwy są jakieś? No delikatne, ale myślę, że te drużyny, które się w nim zagrają, no to tutaj absolutnie nie ma żadnego przypadku. Wszystko zgodnie z planem, więc po prostu czekamy na emocje. No tak, a dwa tygodnie temu jeszcze sobie życzyliśmy przypadku, czy też czarnego konia w postaci Polek. Podsumujemy sobie, ale najpierw takie na żywo podsumowanie Mateusza. Prawie miesiąc grania, 16 drużyn, setki tysięcy kibiców na trybunach i miliony przed telewizorami. Kobiece Euro 2025 pomału przechodzi do historii, ale przed nami ciągle najważniejszy akord tego turnieju, czyli mecz finałowy. Na papierze wymarzone. Broniące tytuły Angielki sprawdzą formę urzędujących mistrzyń świata, a więc Hiszpanek. Zawodniczki z Półwyspu Iberyjskiego przeszły przez turniej dosyć gładko. Wygrały wszystkie mecze z bilansem bramkowym 17-3. Co innego Angielki. Porażka w grupie z Francją, ćwierćfinał wyszarpany w karny, a półfinał z Włoszkami dopiero po dogrywce, którą udało się zapewnić w końcówce doliczonego czasu gry. Do tego wszystkiego Hiszpanki po prostu grają piłkę przyjemniejszą dla oka, co zebrane w całość czyni je nieznacznymi faworytkami meczu, z czego zdaje sobie sprawę Sarina Wichman, selekcjonerka Angielek. We have to defend really well. Musimy bardzo dobrze bronić i zaakceptować, że momentami rywalki będą świetnie operować piłką. Musimy być cierpliwe, żeby nie dać się zbyt mocno rozciągnąć. Kiedy już będziemy mieć piłkę, mam nadzieję, że będziemy grać pewnie, utrzymamy się przy niej i wyjdziemy spod ich pressingu. Dzięki temu będziemy mogły dłużej kontrolować grę. Myślę, że miałyśmy mecze, w których posiadanie nie wyglądało jak 30-70. Wiemy, że to ogromna siła Hiszpanii, ich umiejętność gry na małej przestrzeni. We know it's a super strength from Spain that they're really tight on the ball. Hiszpanki dalekie są jednak od lekceważenia Angielek, bo co jak co, ale cierpieć i dosłownie wyrywać wygrane na boisku potrafią jak mało kto. Jak pamiętamy z historii piłki nożnej, często właśnie takie drużyny, a nie najpiękniej grające, wygrywały rozmaite rozgrywki. Na te czynniki zwraca uwagę Patri i Harro. To, co robią, nie jest łatwe. Miały podgórkę, ale dzięki chłodnej głowie i waleczności dotarły do finału. Nigdy się nie poddają. Presję na Angielki stara się przerzucić również Aitana Bonmati. To nasz pierwszy finał Mistrzostw Europy. Uważam, że zagrałyśmy świetny turniej i chcemy go dobrze zakończyć. Dla mnie to one są mistrzyniami Europy, więc cała presja jest po ich stronie. My postaramy się je powstrzymać. Para revalidar este título, nosotros vamos a intentar impedirlo. Czas na weryfikację tych słów już za niecałą godzinę i teraz pytanie do Weroniki Morzejko. Czy zgadza się z tym, że to jest finał marzeń i czy faktycznie Hiszpanki są faworytkami tego spotkania? Tak, zdecydowanie Hiszpanki tutaj są faworytkami całego turnieju i to jest coś, co wiedzieliśmy już przed tym turniejem, bo spoglądając na wszystkie możliwe przewidywania, Hiszpania była tą pierwszą drużyną, która ma największe szanse, ale tuż za jej plecami minimalnie plasowała się Anglia, więc można powiedzieć, że wszystko zostało perfekcyjnie przewidziane i nie ma tutaj mowy o niespodziance. Być może będzie to rewanż za finał Mistrzostw Świata sprzed 2 lat. Jedno jest pewne, tutaj wysokiego wyniku raczej nie będzie. Tu będą liczyły się detale. No i po prostu wygra ten, który popełni mniej błędów. Niesamowity turniej swoją drogą, bo praktycznie w co drugim meczu dogrywka, rzuty karne. Z czego to wynika? Z jakiejś taktyki, czy po prostu to jest urok kobiecego futbolu? Myślę, że to się zmieniło w ostatnich latach, bo jeszcze jakbyśmy prześledzili turnieje sprzed kilkunastu lat, to te różnice pomiędzy różnymi zespołami były zdecydowanie większe. Te wyniki też nie były tak bardzo na styku jak podczas tegorocznych mistrzostw. Myślę, że to wynika z tego, że przede wszystkim futbol kobiecy w Europie się wyrównuje. Tutaj już nie mówimy o kilku dominujących drużynach, ale tak naprawdę jak pokazały mistrzostwa w Szwajcarii, tutaj każdy z każdym może wygrać i to wynika po prostu z tego, że kobieca piłka w ostatnich latach zrobiła ogromny postęp. Wstęp, tym lepiej, że nie tylko trybuny rosną, ale też poziom na boisku również cały czas się podnosi. Anglia-Niemcy to skład finału, przypomnę, o 18:00 pierwszy gwizdek w Bazylei. Coś mi się kołacze po głowie, że też w finale męskim był taki skład właśnie. Anglicy grali z Niemcami. No i teraz pytanie, oczywiście abstrahując od tego, jak no, od tych różnic fizycznych w piłce nożnej kobiet i mężczyzn, ale czy Hiszpanki grają podobnie do Hiszpanów, czy Niemki grają podobnie do ich kolegów po fachu? Tak, Hiszpanki tutaj myślę, że bardzo podobnie grają do... Ogólnie, myślę, że jak powiemy hiszpańska piłka, to niekoniecznie jest to tylko przymiot męskiej kadry, ale Hiszpanki również, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, wyglądają bardzo podobnie. Ten skład opiera się na piłkarkach Barcelony, ta filozofia jest od dłuższego czasu po prostu taka sama i to się przekłada, jeżeli chodzi o grę na boisko, w bardzo podobny sposób, a jeżeli chodzi o Anglię, no to też myślę, że możemy szukać pewnych podobieństw do angielskiej kadry, ale tak naprawdę dzisiaj na boisku będzie się liczyło tylko co to pokażą te piłkarki. Ja pamiętam, że Gary Lineker 3 lata temu, kiedy Anglia wygrywała Mistrzostwa Europy, troszeczkę zmienił ten swój cytat, że piłka nożna to taka gra, gdzie 22 mężczyzn biega za piłką, a na końcu i tak wygrywają Niemcy. On powiedział w ten sposób, że to jest taka gra, gdzie grają 22 kobiety i biegają za piłką, a na końcu wygrywają Angielki, więc myślę, że dzisiaj też są spore szanse, aby po końcowym gwizdku mógł tak powiedzieć. To teraz zapytam bo mamy już ustalone, że finał idealny, drużyny, które miały w tym finale zagrać. A kto pani zdaniem jest największym rozczarowaniem, a kto największym czarnym koniem tego turnieju? Myślę, że największym rozczarowaniem jest tutaj Islandia. To teoretycznie była najprostsza grupa, w której patrząc przez pryzmat zespołów, Islandia zajmowała najwyższe miejsca, jednak zakończyła zmagania na koncie mając 0 punktów, no i była naprawdę ogromnym rozczarowaniem. A w piłce kobiecej jest to zespół, który spokojnie mógłby w ćwierćfinale się zameldować. No i Norwegia. To też jest drużyna, która ma skład naszpikowany gwiazdami z najmocniejszych europejskich klubów, a jednak jak przychodzi do ubrania reprezentacyjnego trykotu, to już nie wygląda tak dobrze jak w piłce klubowej. Myślę, że takim największym pozytywnym zaskoczeniem i czarnym koniem są Włoszki. Przed tym turniejem absolutnie nikt nie stawiał na ten zespół w półfinale, a jednak ta drużyna była naprawdę bardzo blisko tego, aby nawet w wielkim finale się zameldować i pomimo tego, że w dzisiejszym meczu ich nie będzie, to myślę, że ta kadra jak najbardziej może być dumna ze swojego występu i to pokazuje, że w przyszłości Włochy również mogą w piłce kobiecej dużo namieszać. A indywidualnie kogo by pani wyróżniła i zganiła? Indywidualnie myślę, że tutaj sięgnęłabym do Niemek, do bramkarki Ann-Katrin Berger, która naprawdę wyglądała fantastycznie podczas tego turnieju. Pewnie szanse na to, że zostanie najlepszą zawodniczką tych mistrzostw są niewielkie, bo rzadko się zdarza, żeby to był wybór bramkarki, ale tutaj bardzo bym pochwaliła ją, zwłaszcza za ten mecz z Francją, kiedy Niemki praktycznie przez cały mecz grały w dziesiątkę, a dowiozły do rzutów karnych, gdzie Ann-Katrin Berger była wiodącą postacią i myślę, że dla mnie to jest, pomimo tego, że to jest piłkarka, która już powoli wybiera się na sportową emeryturę, no to pokazała młodszym koleżankom, że w dalszym ciągu rządzi na boisku i dla mnie to jest naprawdę jedna z najlepszych piłkarek na tym turnieju. Ona też jest takim pozaboiskowym wzorem do naśladowania, prawda? Te przygody w cudzysłowie zdrowotne i ona cały czas wracała i to po prostu z jaką jakością? Tak, przeszła 2 nowotwory i za każdym razem wracała na ten piłkarski szczyt i to tylko pokazuje, że ta jej droga nie była naprawdę łatwa, a pomimo tego w dalszym ciągu jest na piłkarskim szczycie i tylko bić brawo za taką determinację i za to, jak się prezentuje. Jeżeli chodzi o takie negatywne rozczarowania, no to pewnie byśmy troszeczkę ich znaleźli. Myślę, że nawet w składzie reprezentacji Anglii można by było się doszukiwać piłkarek, które grają poniżej swojego poziomu, ale czy pod koniec tego turnieju, jeżeli ta drużyna zdobędzie Mistrzostwo Europy, ktoś będzie o tym pamiętał? Wydaje mi się, że nie, ale jeżeli stanie się inaczej, to Hiszpania dzisiaj zatriumfuje, no to na pewno te indywidualne rozliczenia również przyjdą. Lucy Bronston będzie pewnie jedną z głównych faworytek do tego tytułu, nie klubnego. Tak, myślę, że pomimo tego, że ona jednak w tym meczu ze Szwecją zagrała naprawdę świetnie i ten jej rzut karny w tej feralnej serii, w której praktycznie nikt nie trafiał, to ona wzięła jednak ten ciężar na siebie i zdobyła przepiękną bramkę, ale tak, jeżeli chodzi o defensywę angielską, no to ja mam sporo obawy przed dzisiejszym spotkaniem. Wiemy, jak grają Hiszpanki, a w defensywie Anglia w tym meczu pokazała, że jest bardzo niepewna i w prosty sposób można ograć piłkarki, które grają w tamtej formacji. To ja się zapytam jeszcze, chciałem o Polki, bo chciałem wrócić do ich występu. Zostały zauważone w takiej europejskiej prasie, w tym jak czy ich udział w tym turnieju miał sens? Tak. Tu też się, jakby poproszę cię o taką odpowiedź, jak to się przekalkuje na to, co się dzieje w Polsce na punkcie naszych piłkarek. Tak, no to zacznijmy od tego, jak świat odebrał występ reprezentacji Polski. Ja często właśnie czytam brytyjską prasę, śledząc, co się dzieje w rodzimym futbolu na Wyspach. No i bardzo dużo tych angielskich ekspertów podkreśla występ Polski jako naprawdę pozytywne zaskoczenie i taką zmianę, która nastąpiła w piłce nożnej kobiet w naszym kraju. Kraj, który jeszcze jakiś czas temu koło 30 miejsca w rankingu FIFA się plasował, teraz wchodzi do najlepszej 16 w Europie, gra z Niemkami przez ponad połowę meczu, jak równy z równym, wygrywa z Danią 12 drużyną w rankingu FIFA. Biorąc pod uwagę, że my w Polsce mamy nieco ponad 30 tysięcy piłkarek, to naprawdę zostało dostrzeżone i pochwalone, więc tutaj na arenie międzynarodowej Polska zebrała naprawdę dobre noty i aż naprawdę serce się raduje, czytając takie komentarze a propos naszej reprezentacji. Ja mam nadzieję, że na Polskę to też tak wpłynie. Podczas tego turnieju, podczas występów naszej kadry obserwowaliśmy naprawdę taki boom na piłkę nożną kobiet w naszym kraju. Rekordy oglądalności w telewizji, mnóstwo programów, publikacji, reklam, w których piłkarki były głównymi postaciami i to było naprawdę coś fantastycznego. Wczoraj w Gdańsku odsłonięto pomnik piłkarki przed domem reprezentacji Polski Kobiet, więc to jest kolejny symbol. Piłka nożna jest kobietą. Dokładnie tak, więc myślę, że podczas turnieju ten efekt był naprawdę niesamowity. Dziewczynki chciały grać w piłkę, prosiły swoich rodziców, żeby wychodziły z nimi na boisko, tylko teraz no największe wyzwanie przed nami jest takie, co zrobić, aby wraz z ostatnim gwizdkiem to nie zatrzymało się w tym momencie, w którym było przed turniejem, tylko żeby ta piłka nożna kobiet w naszym kraju w dalszym ciągu się rozwijała i żebyśmy na następne turnieje już nie jechali w roli nowicjusza, ale drużyny, która realnie myśli o wyjściu z grupy. Pół godziny do pierwszego gwizdka w Bazylei. Ja się poprawię, oczywiście Anglia gra z Hiszpanią, a nie z Niemcami, przepraszam. Patrząc na twoją koszulkę, nie mam wątpliwości, na kogo stawiasz dzisiaj. Oczywiście. Ja mam nadzieję, że to Angielki obronią tytuł, choć wiem, że to będzie bardzo trudne zadanie, ale patrząc na Hiszpanki i na rywalizację pomiędzy tymi krajami w ostatnich latach, to tutaj zawsze te różnice były naprawdę niewielkie. Ostatnie dwa mecze to jest zwycięstwo raz Hiszpanii, raz Anglii. I myślę, że w ostatnich latach to się tak zmieniało, że raz szala zwycięstwa przechylała się właśnie na stronę reprezentacji Hiszpanii, a raz na Angielki i te różnice były naprawdę niewielkie, to była kwestia jednego gola. Dzisiaj myślę, że będzie naprawdę bardzo podobnie, te dwa zespoły znają się doskonale i myślę, że możemy teraz śmiało powiedzieć, że ten kobiecy futbol w tych czasach teraźniejszych opiera się właśnie na rywalizacji Anglii z Hiszpanią, że to są te dwie największe potęgi w kobiecym futbolu i myślę, że jeszcze przez jakiś czas tak będzie. Mnóstwo stref kibica w obu krajach, rodzina królewska na meczu, media dzisiaj na okładkach gazet w obu krajach wspierają swoje piłkarki. No tam już ta zmiana społeczna zaszła bardzo mocno i tak naprawdę ten kraj, który dzisiaj jako mistrz zapisze się w historii, no da kolejnego kopa do rozwoju futbolu kobiet w swoim kraju. Czas to zmienić, ten hegemonię dwóch zespołów. To informacja dla pani naszej selekcjoner Niny Patalon. Jest jeszcze dużo roboty. Drogie panie, spoczywam na laurach. Gratulujemy tego występu, a gratulujemy wraz z Weroniką Morzejko, która nas dzisiaj odwiedziła. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Rytm ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudłach kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuję wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat, bo tak wyglądał tamten świat. A my szybko przenosimy się do Łodzi, gdzie Polska gra z Japonią w meczu o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Narodów. Halo Łódź, jak sytuacja? Gra i to jak gra, prowadzi po trzech setach 2-1, no a teraz także prowadzenie kilkupunktowe już w tej partii, no teraz 7-6, co prawda Japonki odrabiają straty, ale ten mecz to takie jedno wielkie falowanie, można powiedzieć, w pierwszej partii 25-15 dla biało-czerwonych, później 26-24 dla Japonek, 25-16 dla Polek, no i teraz mamy bardzo wyrównany czwarty set. Japonia teraz znakomicie seki rozgrywająca przerzuciła, kiwnęła, tutaj była Aleksandra Szczygłowska, ona do tej pory w obronie radzi sobie fantastycznie. No, nawet czasami jak na nią spoglądałem, to zastanawiałem się, czy to nie jest właśnie jakaś Japonka przebrana w czerwony kostium i pofarbowana na blond, bo tak znakomicie broni i przyjmuje, tak właśnie jak to robią najlepsze Azjatki. Teraz 7-7. Trener Stefano Lavarini wziął czas. No i poprawiła się gra Polek. Trzeba powiedzieć, że od wczorajszego półfinału z Włoszkami tam kompletna deklasacja. Nie kończyliśmy. Ataki były na poziomie 17-25%, a to jest bardzo, bardzo mało. Dziś Magdalena Stysiak od samego początku atakowała ponad japońskim blokiem, ale to jest wysoka, dwumetrowa zawodniczka, no i tutaj spokojnie przedostawała się ponad tymi dłońmi wystawionymi, gdzieś tam 20-30 centymetrów ponad siatkę. Z kolei po polskiej stronie Agnieszka Korneluk w bloku 3,10 cm, to jakby sobie Państwo wyobrazili, to jest jakieś siatka 2,24, no to trzeba dołożyć jeszcze kilkadziesiąt ładnych centymetrów, te ręce wystają, no i tutaj Japonki nie mają najmniejszych szans, kilka punktowych bloków jest Agnieszki Korneluk w tym dzisiejszym spotkaniu. Jest Magdalena Jurczyk na środku siatki. Ona także do tej pory była rezerwową, ale musi coś pozmieniać. Trener Stefano Lavarini dzisiaj to zmienił. Były też zmienniczki, podwójna zmiana. Alicja Grabka, Malwina Smarek. To wszystko na razie funkcjonuje. Japonki jakby troszeczkę mało skoncentrowane. Popełniają dużo więcej błędów niż w tym fantastycznym meczu z Brazylijkami. Przypominamy, po prawie 3 godzinach gry przegrały 2-3. Dzisiaj Polki mają szansę zdobyć brązowy medal. Mają szansę znów zaistnieć w Łodzi przed swoją publicznością. 2009 tutaj brązowy medal Mistrzostw Europy i 2023 fantastyczny awans na Igrzyska Olimpijskie. Martyna Łukasik w polu zagrywki, taki techniczny, dobry serwis, ale znakomicie przyjmują Japonki. Jest Yoshino z lewego skrzydła i jest 8 punkt dla reprezentacji Japonii. 8-8 remis w czwartej partii. Zobaczymy, czy doczekamy się tutaj tiebreaka, a może to Polki zwyciężą 3-1 i będą miały brąz. Bardzo dziękujemy. Z Łodzi Rafał Bała. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie i dalej śledzimy to, co będzie działo się w Łodzi. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other nearer than father. Scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, bustling in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try. We lived in a 22,7 trójek to nasz numer telefonu. Państwo dzwonią w sprawie meczu naszych siatkarek. Polki ten medal brązowy zdobędą i wygrają. Tego im życzę. My oczywiście też im tego życzymy. W tej chwili w czwartym secie 12-11 dla naszej reprezentacji. Trzymamy kciuki. 34. edycja Biegu Powstania Warszawskiego. To wczoraj, w sobotę wieczorem na ulicach Warszawy nie zabrakło emocji, pieśni patriotycznych. Także łez szczęścia i wzruszeń. Padły świetne wyniki, a stołecznymi ulicami biegło prawie 12 tysięcy uczestników, w tym Łukasz Firchał. Wspaniały bieg, nowa trasa. Ja tu już biegłem tym Powstania Warszawskiego chyba 20 raz, ale różne trasy były. To jest wspaniała atmosfera. No i warszawiacy dopingujący te melodie powstańcze. No aż się chciało biec. Chciałem pokazać, że mając 84 lata można to jeszcze pokonać. A poza tym dla swojej sympatii biegłem. Czekała na mnie, wiedziałem, że muszę dobiec. To piękna motywacja. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam terenie. 4, 3, 2, 1. Wielkie brawa dla pierwszych zawodników na naszym 34. biegu Powstania Warszawskiego. Jakie emocje towarzyszą po dobiegnięciu na piątkę w biegu Powstania Warszawskiego? Szczęśliwe uczucie. Naprawdę to jest mój pierwszy rekord od 10 lat, bo od 10 lat nie biegałem. Przygotowywałem się miesiąc czasu. Dałem radę. Być może nie jest to wyczynowy dystans, ale dla mnie to jest pokonanie własnych słabości. Wspaniała atmosfera. Pierwszy, ale na pewno nie ostatni raz się zapisuję na następny. Dlaczego pobiegłeś? Dwie rzeczy. Po pierwsze, wydaje mi się, że łatwiej jest uczcić pamięć powstańców mocniejszym doświadczeniem niż picie piwa, rzucanie racami kibolskie ustawki. Druga rzecz, szef z pracy mnie zmotywował, bo też biegnie, tylko że dłuższy dystans. Pozdrawiam serdecznie. Ze mną zwarta ekipa, proszę się przedstawić. Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi ze Szczecina. Co to za motywacja, żeby pobiec w biegu Powstania Warszawskiego? Powstańcy przelawali krew za niepodległość, my przelawiamy krew dla nich i dla tych wszystkich, którzy potrzebują. To jest taki bieg pełen emocji, w którym nieważny jest czas, tylko właśnie ten honor oddawany powstańcom. Sam właśnie ukończyłem bieg. Czy możesz powiedzieć, jakie wrażenia po biegu Powstania Warszawskiego? Bardzo się cieszę, choć nie jestem zadowolony ze swojego wyniku, bo myślałem, że będzie lepiej. Złapała mnie lekka kolka w trakcie, ale i tak cieszę się, że dobiegłem. No, motywacja jest taka moja, no mogę powiedzieć, że jestem już prawie rok trzeźwy, bo miałem wcześniej problemy i to jest moją motywacją, taką główną, bieganie właśnie. To co byś powiedział ludziom, którzy nie są zdecydowani? No, żeby się przełamać, no, żeby przełamywać swoje jakieś słabości. Nie? Na 10 km z czasem 35 minut i 26 sekund Joanna Kolobko! Jestem bardzo zadowolona zarówno z wydarzenia, że nic mi nie przeszkodziło. Mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu, dobrze się bawić i mieć z tego satysfakcję. No świetnie. Zarówno atmosfera jest wieczorna, jest taki klimat Powstania Warszawskiego, jest obecność powstańców, śpiewane są pieśni i trasa ma takie fajne światełka, więc no jest taki specyficzny klimat. Bardzo dobrze to odbieram. Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Aktywnej Warszawy. Do obu dystansów na 5 i 10 kilometrów zarejestrowało się 12 tysięcy osób, więc rośnie nam ten bieg. Nie jest to jeszcze rekord sprzed pandemii, ale naprawdę fajnie widać, że zainteresowanie jest z roku na rok coraz większe. Odbudowujemy zainteresowanie biegami, jest fajnie. 24. biegu Powstania Warszawskiego na 10 kilometrów. Czas 31 minut 43 sekundy. Tomasz Biskupski! Tomasz Biskupski, gratulacje, puchar w ręku. Jakie emocje? Bardzo dziękuję. No, emocje jak zawsze w Warszawie i zawsze na biegu Powstania Warszawskiego są nie do opisania. To mój czwarty bieg w tej imprezie. Drugie zwycięstwo udało się odegrać w tym roku Mariuszowi Giżyńskiemu. No, emocje, tak jak mówiłem wcześniej, w tym biegu są niepowtarzalne. Atmosfera, kibice, to taki mój sen o Warszawie i dzisiaj się śni dalej, oby śnił się w przyszłym roku. Na pewno wrócę, na pewno będę walczył. Bieg walki dzisiaj na trasie z historią i z tą walką w tle pięknie. Dzisiaj pewnie zasnę bardzo późno. A czy jakieś trudności na trasie w takim razie się pojawiły? Trasa biegu Powstania Warszawskiego jest nawet szybka, nie jest zbyt trudna. No, była walka o zwycięstwo, więc było ciężko od samego początku. No ale na 5 kilometrze zacisnąłem zęby i stwierdziłem, że to jest ten dzień. Trzeba powalczyć do ostatnich metrów. Tak było, bardzo się cieszę. Bieg pełen walki. Czyli Kielczanin śni o Warszawie. Tak, Kielczan nie śnił o Warszawie, aby ten sen się nie kończył i żebym się z niego prędko nie obudził. Trudno mówić to o zwycięstwie, ale zwycięstwie w ogóle z walką, że jednakże ukończyłam bieg na 5 km i 40 minut, to nie jest taki zły. To świetny rezultat, a proszę powiedzieć, czy to jakiś specjalny bieg dla pani? Tak, specjalny bieg i to dlatego, że biegnę trzeci raz w tej chwilece w tym biegu, dlatego, że ja przeżyłam powstanie warszawskie. Byłam bardzo blisko, mieszkałam na Zajączka koło Dworca Gdańskiego i pamiętałam po prostu jakieś tam uzrykowe rzeczy i dlatego od 3 lat biega w tym biegu. W poprzednim 2 latach biegałam na 10 km, w tym roku postanowiłam jednakże na 5 km, bo już mam 84 lata, no jednakże. Coś pięknego, to przy koło generała Zajączka żeśmy przebiegali, tak, prawda? Tak, tak, przebiegaliśmy koło tego budynku, z tym, że nasze mieszkanie, to znaczy rodziców mieszkanie dokładnie, było zajęte i po wojnie musieliśmy gdzie indziej się tułać, no niestety. Dostaliśmy jakieś pamiątkowe, rodzice dostali szczućce po prostu, które zostały i nic innego. Coś niesamowitego, aż mam dreszcze na samą myśl. Pani Danuta jako najstarsza warszawianka otrzymała specjalną nagrodę. To wzruszająca historia, którą powiedziała naszemu reporterowi Łukaszowi Firchałowi, który, jak słyszeliśmy, sam wziął udział w biegu powstania warszawskiego, chcąc uczcić pamięć swojego dziadka Stanisława Wichra Firchała, uczestnika powstania warszawskiego. Okazuje się, że można biec szybciej niż normalnie w czasie treningu. Wydaje mi się, że w plecy wiał wicher, czyli mój dziadek powstaniec warszawski, który na szczęście przeżył powstanie. Obecnie jego plakat wisi na Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest bardzo dobrze, to co założyłem, pobiegłem jeszcze lepiej, nie zatrzymywałem się ani razu. Kibicował na trasie ksiądz, mieszkańcy, grała kapela warszawska. Świetnie. Jadę na wojnę tramwajem z przedziałem Nur, Fir, Deutsche. Z pierwszosierpniowym potem na skroni z zimnem lufy Wisa w nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka. Czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Batalion Zeszka, oj! Oj! Batalion Pięść, oj! Oj! Batalion Jodła, oj! Oj! Czata 139, paraton! I wyszedłeś jasny tempo, za dobrą noc! I poczułeś jak się jeży, dźwięków i lot! Co? Zanim padłeś, jeszcze ziemię, przeżegnałeś ręką! To była skóra w tysku! Takie serce! Pękło! Pękło! Pękło! Dobrody, byczo jest. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. Nam jedna szarża do nieba wzwyż i jeden order nad grobem krzyż. Jedna szarża do nieba wzwyż, jeden order nad grobem krzyż. I wyszedłeś jasny tempo, czarno broją. Jeszcze ziemię, zaczekałeś ręką. Czy to była kula? 8 minut do godziny 18. Tutaj trzecia strona medalu w Trójce. Sprawdzamy, co dzieje się w Grand Prix Belgii, bo tam już koniec ścigania, mimo tych trudności, które dzisiaj towarzyszyły kierowcom. Na pierwszym miejscu Oscar Piastri, drugi Lando Norris, trzeci Charles Leclerc i czwarty Max Verstappen. Na wyróżnienie zasłużył Lewis Hamilton, który awansował aż o 11 miejsc i skończył ten wyścig na 7 lokacie. A my szybko przenosimy się do Atlas Areny w Łodzi, gdzie trwa już końcówka czwartego seta. Polki prowadzą 2-1 z Japonkami, a jaka jest sytuacja właśnie w czwartym secie? Rafał Bała. Oj, co tutaj się dzieje teraz? Wszyscy kibice, ponad 10 tysięcy osób wstali i na stojąco będą obserwować te ostatnie minuty. No, na pewno tego seta, ale czy całego meczu? 21 do 19 w czwartej partii. 2-1 prowadzą Polki. Skoncentrowane. Teraz weszły na boisko trener Stefano Lavarini. Jeszcze kilka słów im przekazał. Fantastycznie serwuje Martyna Czerniańska, ale są Japonki z lewego skrzydła i ta niesamowita, niesamowita Ishikawa. To jest kapitan reprezentacji Japonii. Taka filigranowa, niewysoka, niespełna 1,80 m, 1,90 kilka wzrostu. A jakże poradziła sobie z dwumetrowym polskim blokiem, no ale one tak grają bardzo szybko. To jest fantastyczny styl azjatycki, japoński, z którym biało-czerwone polskie siatkarki, reprezentantki Polski przez wiele lat nie mogły sobie poradzić. 21 do 20, teraz Łada. Ona miała spore problemy, żeby się przebić przez polski blok, ale teraz pole zagrywki, dobry serwis. Pięknie Aleksandra Szczygłowska położyła się, gdzieś tam przepłynęła przez to boisko, ale piłka po stronie Japonek jeszcze raz. Ishikawa, blok, blok, blok. Magdalena Stysiak i Agnieszka Korneluk. Jakże fantastycznie grają dziś Polki w tym elemencie gry. Jakbyśmy tak podliczyli te wszystkie bloki, to na pewno jest już kilkanaście, ale to nie załamuje Japonek. One są potężne, one są bardzo cierpliwe. Zresztą tak trzeba właśnie z nimi grać, czyli cierpliwie. A dodatkowo trener turecki Ferhat Akbas uczy je, jak grać również mocno, silnie. Bo to, że są szybkie, czy wytrzymałe i cierpliwe, to wiemy nie od dziś. Kolejny blok. Martyna Łukasik, ale dostała w oko. Na szczęście nic się tutaj nie stało. Magdalena Jurczyk, a zatem podwójny blok, 23 do 20. Co tu się dzieje? Kibice nie siadają, wszyscy na stojąco, powłączane telefony, powłączane latarki. Tutaj również flagi, Konin, widzę Sierac, Dąbrowa Górnicza, Bieruń, mnóstwo, również Belsk, Opoczno, Wieluń, Międzyrzec Podlaski. Z całej Polski zjechali tutaj kibice, 11 tysięcy osób. No mówi się, że tutaj ta Atlas Arena Łódzka to jest taka mekka polskiej żeńskiej siatkówki. Wiemy, że Spodek to magiczne miejsce dla naszych siatkarzy, ale teraz Agnieszka Korneluk, ona wprowadziła piłkę do gry, dobre przyjęcie Japonek, lewe skrzydło jeszcze raz Ishikawa, no i teraz nie przyjęła, nie obroniła tego Agnieszka Korneluk, ale i tak jest znakomicie, uśmiechnęła się, wstała. No najważniejsza jest ta dobra atmosfera, żeby nie spuszczać emocji, nie spuszczać głów, żeby zagrać dużo lepiej niż w meczu z Włoszkami i tak właśnie dziś robią Polki. Magdalena Stysiak gdzieś tam jeszcze klepnęła piątkę z Aleksandrą Szczygłowską. Agnieszka Korneluk ciągle bije brawa swoim koleżankom, które zostały na boisku. No i teraz Ishikawa. Kiedyś może Państwo pamiętają takiego znakomitego japońskiego siatkarza Ishikawę. Teraz w reprezentacji kobiet gra Ishikawa. Magdalena Stysiak, ale bronią się jeszcze Japonki. Jeszcze Aleksandra Szczygłowska i jest z prawego skrzydła Magdalena Stysiak, ale nie ma punktu. Ciągle czekamy na końcówkę tego seta. Mamy nadzieję końcówkę tego meczu, ale jest już 23 do 22. Jeszcze jeden czas ma trener reprezentacji Polski Stefano Lavarini. Czy po niego sięgnie? No oby nie musiał. Oby te dwa punkty teraz szybciutko dla reprezentacji Polski przyszły. Jest Ishikawa w polu zagrywki. Ona tak podnosi tę piłkę, spogląda na nią, jakby patrzyła w słońce. Polki słabo przyjmują, przebijają na drugą stronę. Co teraz zrobi Seki? Do Ishikawy, ale bronimy się. Justyna Łysiak, lewe skrzydło. Martyna Łukasik zmieściła się. Zmieściła 24-22. A zatem za chwileczkę będziemy mieć piłkę meczową na 3-1 dla Polski i na grę o brązowy medal, na o brązowy medal Ligi Narodów. Proszę posłuchać, jak reagują polscy kibice. Ostatni, wszyscy na stojąco, szaliki biało-czerwone uniesione do góry. Magdalena Stysiak w polu zagrywki jeszcze spojrzała, popieściła tę piłkę leciutko na drugą stronę Yoshino i ona będzie atakować, ale bronimy się jeszcze. Aleksandra Szczygłowska, wenerska na lewe skrzydło do Łukasik. Japonki ciągle w grze, piłka do Seki, środek siatki. Jeszcze jakoś się wybroniły. Shimamura, cóż to był za wspaniały sposób rozegrania akcji. No i Magdalena Jurczyk musnęła Michała. Była bliska zablokowania tej piłki, a zatem to był być blok na z brązowy medal Ligi Narodów, ale tak się nie stało. Jeszcze będzie jedna szansa. Jeszcze pole zagrywki teraz ruszyła z numerem trzecim w reprezentacji Japonii. Shimamura, ta środkowa, która przed chwilą atakowała, zastanowiła się, spojrzała, jakby chciała coś przekazać, energię tej piłce, ale dobre przyjęcie po polskiej stronie. Magdalena Stysiak i ona kończy szał radości. Wspaniale tutaj wszystko na środku siatki. Skaczą teraz Polki, łzy w oczach, bo zdobywają brązowy medal Ligi Narodów po raz trzeci z rzędu. Przypomnijmy, rok temu i dwa lata temu także na najniższym stopniu podium, a teraz w łódzkiej Atlas Arenie. Historyczny moment, wspaniały, cudowny, bo przecież to jest ekipa zmieniona. Nie ma Joanny Wołosz, nie ma Natalii Mędrzyk, nie ma kilku innych podstawowych zawodniczek, ale jest ciągle energia i ciągle chęć do grania. Polska kontra Japonia, 3-1. Mamy brązowy medal Ligi Narodów. Wspaniała sprawa. Rafał Bała jest na miejscu. Przeżywał to osobiście. My również przeżywaliśmy to spotkanie razem z nim. No cóż powiedzieć, Polki z trzecim miejscem Ligi Narodów. Tak jak w ubiegłym roku, mieliśmy oczywiście chrapkę na lepszy wynik przed własną publicznością, ale medal to medal. Atlas Arena wypełniona po brzegi. Myślę, że to jest cały czas drużyna w konstrukcji. Miejmy nadzieję, że ten okres do kolejnych olimpiady, do kolejnych igrzysk będzie przebiegał tak jak należy. Kończymy pierwszą godzinę powoli. Ja już za szybą widzę Czesława Langa, z którym porozmawiamy chwilę po 18. Uśmiechnięci razem z Heniem Sytnerem będzie o kolarstwie w drugiej godzinie. To wszystko w pierwszej. Do usłyszenia w trzeciej stronie medalu chwilę po 18. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna grafitowa pralka LG. Funkcje parowe, AI, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego